أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سورة الفاتحة شروع من قول سورة الفاتحة كي انز خبر بالي يو دعوة فلفظ الحمد لله سر بدري دلائل عقلي رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين او بتفريع او نتيجة اياك نعبد او اياك نستعين سر بطريقة او تعليم دعاء فاهدنا الصراط المستقيم سرا ببيان دري وڈالو دے صراط الذين انعمت عليهم نرست دري ڈالو بيان دے يوم انعم عليهم دي او دویم اغدی شغی بانی غضب شوی او دویم اغدی شغا گمراه شوی نو بیان دے دري ڈالو دے اهدنا الصراط المستقيم کی تعلیم دو دعا کی مخ کی اقسام دو توحید ذکر شو اس تعلیم دو دعا دے او دا دیر پارا چھ دا مضبوط شی پا توحید باری یعنی توحید دا باری دا مضبوطی دا پارا تعلیم دو دعا دے او بیر دیر پارے وسیلہ نیولے پا اسماء و صفات و عبادت سرا یعنی مخ کے اللہ اسماء و صفات ذکر شو او دغنگی ایاکا نعبدو ایاکا نستعین ذکر شو نو دغ وسیلہ گرزی دے دعا تا چہ اہدنا الصراط المستقیم بے دا یو لوی سوال لے عظیم سوال لے یعنی ڈیرا غٹ دعا دا سوال لے چې دا اللہ تعالیٰ نے کی لی نو پا دیو جا اللہ تعالیٰ خپل و بندگانو تا طریقہ دا سوال کئی چی دا اللہ نے سوال کوئی دا ہدایت سوال کوئی دا صراط مستقیم سوال کوئی ناول دا اللہ حمد و ثنا ذکر کئی الحمدللہ دا اگی نروس تو بے خپل عبودیت ذکر کئی ایاک نعبد و ایاک نستعین نو دغا اسماء و صفات او دغا عبودیت دا دوڑا وسیلہ گرزی دے دعا تا دے اہدین الصراط المستقیم دے دعا تا دا دوڑا وسیلہ گرزی نو یو دے آیات کریمہ کے تعلیم دے دعا دے او دے تعلیم دے دعا تے مخ کے دو قسم وسیلے ذکر کرے یو دا اللہ صفات ذکر شو اغا اللہ تا وسیلہ کئی او دین دا بندہ عبودیت اغا ذکر شو یا کان عبودو کی ناسما و صفات او عبودیت دا دوڑا وسیلہ کئی دے دعا تا اہدنا الصراط المستقیم نیو طرف تا تعلیم دو دعا دے او دو دعا کولو چل اللہ تعالی منگا تخی او دا دو خبری وسیلہ گرزی دے دعا تا یو اسماء و صفات او دویم عبودیت دا بندہ بل آیت کریمہ کے لئے تا اشارہ دا چلار دو قسم دا یو نیغ لار دا بل کگا لار دا کما لار چی دا حق سموافقی دا غا نیغ لار دا لکو ان هذا الصراط مستقیما فاتبعوه یا هذا الصراط ربک مستقیما نو نیغ لار اغدا چی دا حق سموافق او چی کما دا حق نا مخالفی نو اغا کگا لاری نو المستقیم کی اشاره دا چی لار دو قسم دی یو نیغ لار یو کگا لاری بے ہدایت پا دو معنو سر رازی یو ہدایت پا مانا دا بیان سر راجی، ہدایت پا مانا دا بیان. دویم ہدایت پا مانا دا توفیق سر راجی، چی مانا دا بیان سر ای نو دا مانا عام دا طول خلکو تا. لکو اما سمودو پا حدین احمد سمودین واللہ منگو تا بیان لکو، و اما سمودو پا حدین احم آلتا ہدایت پا مانا دا بیان سر ری، او پا دی مانا سر ہدایت عام دیر طول خلکو تا. او دا قسم ہدایت پا صفت دا قرآن کی مرازی، ان هذا القرآن يهدي للتي، قرآن کریم ہدایت کئی، ہدایت سمانا بیان کئی. دا پیغمبر صفت کی مرازی، و انکا لتهدی الى صراط مستقیم، پیغمبر تا ہدایت کے یعنی بیان کے دنی غلاری. نو دغا ایتونو کی ہدایت پا مانا دا بیان سر رے، او قدیم مانا سر ہدایت عام دے طول خلق تا، ہدایت شوے سمانا طول خلق تا بیان شوے رے. او قدیم مانا سر ہدایت پا صفت دا قرآن کی مرازی، پا صفت دا پیغمبر کی مرازی. دویم ہدایت پا مانا دا توفیق سر رازی، نو دا پا دی مانا سر ہدایت بے سر خاص دے، آر شاہ تا دا ہدایت نہ نصیب کی گی، بلکہ بعض خلق تا اللہ دا ہدایت نصیب کی. فما یرید اللہ ان یهدیہ، چا دا چلا ارادہ دا ہدایت کی ناگی تا دا ہدایت نصیب کی گی. دا دیو اینا پا دی مانا سر پیغمبر نو نپشو، انکا لا تهدی من احبابتا، نو لا تهدی دلتا پا مانا دا چا سر دے، دا توفیق سے توفیق ہدایت نشی ورکولے. نو پا دی دویم مانا سر چی ہدایت مانا توفیق سر رشی، پا دی مانا سر ہدایت خاص دے، او پا دی دا مانا دا پیغمبرنا نا پی شوی دا چی انکا لا تهدی من احبابتا کی. برحال دا ہدایت دو مانا گانی شوی. بل دا ہدایت مرتبی دی، دا ہدایت سلور مرتبی دی. یو انابت دی، اول پہ انسان کی انابت پیدا شی، زد و عناد پری دی، او دا حق تعالی شروع کی، چرا جا حق معلوم کم او پا حق بانی عملو کم، او دس خلقو تعالی بے ہدایت ہم کئی، ناول پہ انسان کی انابت پیدا شی. لکو یهدی الیہ من اناب، سورة رعد و اشتم کی رازی، و یهدی الیہ من اناب، یا سورة شورا دیار لسم کی رازی، و یهدی الیہ من یونیب، اللہ ہدایت آغا چاہتا کہ چاہی کی انابتی. ناول پہ انسان کی انابت پیدا شی، حق تعالی شروع کی، لیکن روز سو تا ہدایت کی گی. درم مرتبے بے دا ہدایتی، دا انسان تا بے ہدایت پشی. درم مرتبے بے دا استقامتی، چلنا دے پا سید لار بانی روان کی، او دے پا دی خپل خبر بانی کلک کدری گی، پا دی خپل موقف ہدایت بانی کلک کدری گی. لکا حامین سجدہ درشم نمبر آیت کی راجی، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، ندا استقامت بے دریم مرتبہ دا. سلورم مرتبہ بے ربط القلبی، ربط القلب سمانا دا ایمان او یقین دیر مضبوط شی، نو بے داشی او درجی تا دیورا شی جی دنیا اسی او طاقت دیر ہدایت نشی واپس کولے. او دا درجه ډېرو لږو خلکو ته میلاویږي. نو څلورمه مرتبه د چا ده؟ د ربط القلب ده، چې د یو انسان ایمان او یقین ډېر زیات مضبوط شي. او چې کله ایمان او یقین ډېر مضبوط شي، نو دا د هدایت د لار نه بیا څوک نشي اړولی، د سمې لار نه څوک نشي اړولی. خو دا درجه ډېرو لږو خلکو ته میلاویږي. لکه اصحاب کهف په باره کې راځي، سورت کهف کې اللہ تعالیٰ وئی، انہم فتیتن آمنوا بربہم وزدناہم ہدا وربطن علی قلوب مزقامو فقالوا ربنا رب السماوات وربطن علی قلوب من اللہ من پٹی راوسدی پڑنو بانی، اللہ ربط القلب نصیب کو. نخلاصہ داشتا چی لہدایت سلور مرتبی دی، اول انسان کی انابت پیدا شی، بے وط اللہ ہدایت کی، بے استقامتی، بے سی ربط القلبی. پدے جے کہ یو سوال و جواب ہم دے، دیکھا چھے اہدین الصراط المستقیم بانی سوال پیدا کی گی، چلنا مونږ ته نیغ لار وخیو. دا سوال څوک کوي؟ دا خو مومنان کوي. نو مومنان ته خو هدایت شوی دی، نو د هدایت سوال څنګه کوي؟ دا خو تحصیل له حاصل راځي. دا یو سوال دی چې اهدنا الصراط المستقیم، دا سوال مناسب نه دی، ځکه په دې سوال کې خو تحصیل له حاصل راځي. او تحصیل له حاصل ولې راځي؟ ذکر دا سوال خو مومنان کوي. مومنان ته خواسم ہدایت شوی، نو څنګه ہدایت سوال کوي؟ نو دین جواب یو دارے چې دلته د ہدایت نه مراد سره تثبت دی. اهدنا الصراط المستقیم، الله مونږ کلکې په لاره نیغه باندې، نیغه لار مونږ کلکې چې چېرې زموږ اخیره خاتمه خراب نه شي. یو معنا داره الله مونږ په ہدایت باندې کلکې. دویم معنا دا ده چې الله زموږ هدایت نورم زیات کړي، ځکه د هدایت ډېرې مرتبې دي. که انسان یو مرتبه حاصله کړي دویمې ته محتاج وي، که دویمه حاصله کړي درېمې ته محتاج وي، نو د هدایت مرتبې ډېرې زیاتې دي. سورة مریم شپږ اویا نه دا معلومیږي، والذین اهتدوا زادهم هدى. دارنګه سورة محمد اولسم کې مراځي، نو اهدنا الصراط المستقیم، معنا مونږ ته هدایت وکړه د نیغې لارې. څه معنی هدایت؟ را نورم زیات کړه. نو دوه مقصده شو، یو اهدنا الصراط المستقیم، الله مونږ کلکې په لاره نیغه باندې. دویم معنا اهدنا الصراط المستقیم، الله زیات کړي مونږ لره هدایت، هدایت را نورم زیات کړي. او دا غوره توجیه ده. نو دوه معنی شولې. او ګوري دا داسې دعا ده چې د دې دعا سوال انبیاء علیهم السلام هم کوي، نور اولیاء کرام نیکان هم کوي. یوسف علیه الصلاة والسلام څه وایي دعا کې؟ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. سورة یوسف کې راځي الله وفات کې مال مسلمان. څه معنی؟ په اسلام الله کلک کوي تر دې چې مال مرګ په اسلام کې راشي. دارنگی ساحران د دا فرعون اغا سوال کی وتوفنا مسلمین، صحابه کرام په دعا کې راځي چې وتوفنا مع الابرار. نو ګوره د انبیاء علیهم السلام او دارنگی د دا بزرگان او د کرام په دعا کې څه راځي؟ هم دقه راځي چې الله مونږ په د هدایت باندې کلک کړي، په ایمان باندې مونږ کلک کړي. نو اهدنا الصراط المستقیم یو معنا دا شو چې الله مونږ په هدایت باندې کلک کړي. بل دی کې دې ته اشاره ده، سړی په ظاهري حال به اعتماد نه کوي. کله کله ظاهرا سړی ډېر نیکی دیندار وي، خو د هغې عاقبت څه خرابي، اخیری انجام، اخیری خاتمه خرابه شي. لکه ابلیس دا په اول کې ډېر دیندار او په اخیره خاتمه خرابه شوه. بلعام ابن بعوره چې و دا په اول کې دیندار او لوی عالم و، په اخیره خاتمه خرابه شوه. نو اهدنا الصراط المستقیم، الله مونږ کلکې په لاره نیغه باندې چې اخیره خاتمه هم خرابه نه شي. او دویم معنا څه ده؟ الله زیات کړي مونږ لره هدایت. دا هم ښایسته توجیه ده. ولې؟ ځکه دا د سنت والجماعت عقیده ده چې د هدایت درجې غیر متناهي دي. ایمان، هدایت یا دارنګه نور کارونه چې دي، دا ټول دا ډېرې بې شماره درجې او مرتبې لري. نو د هدایت درجې څه دي؟ دا غیر متناهی دی، بشمار درجی دی. دا دا اهل سنت والجماعت عقیده را دا جمهور و بلکه دی معنی و قسم اجماع دا چه په هدایت کی په ایمان کی کمی زیتی رازی. ایمان با نفره محلا ندا خبره که نقل دا چه دا جمهور صداقه کم اختلاف دی چه ایمان کی کمی زیتی نرازی. علماء و چه دا نزای لبزی دا، نزای معنوی ندا، حقیقی ندا. نو تقریبا د جمهور علی سنت والجماعت بلکه د ټوله سنت والجماعت عقیده داره چې په ایمان کې هدایت کې کمی زیاتی راځي. نو دا هم ډېره ښایسته توجیه ده چې اهدنا مقصد دا چې الله مونږ هدایت نورم زیات کړي. نو بهرحال د هدایت مونږ دوه معنی وکړي، یو دا چې اهدنا په هدایت باندې مونږ کلک کړي، او دویم دا چې د هدایت مونږ له څه کې زیات کړي. دا دواړه توجیهات صحیح دي. او ګورئ به دنیا کې څوک پا په دې صراط مستقیم باندې په کومه مقدار کله کی نو په اوان اندازه دې په صراط باندې سې کله کیږي وا دنیا کې سره په هدایت باندې کله کی نو دغه په قیامت کې د پولې صراط د پاسوم الله د استقامت او کلکوالي نصیب کی لکه پولې صراط باندې خلکو رفتارونه بسې مختلف بې حافظ ابن قیم رحمه الله دې ښه بحث کوي چې سره څومره په دنیا کې هدایت کله کو دونه بده د قدمونه پولې صراط باندې سې کلک بې دنیا کې هدایت د اخرت کې به سره پولې صراط دې نو پولې صراط باندې به خلک دا مختلف طریقو رواني رفتار درجه به مختلفي بعضي به د برېښنا په شان تیز رواني بعضي به د سرګې د رب په شان رواني بعضي به د سینې او هوا په شان رواني بعضي به د تیز رفتار سورلۍ په شان رواني څوک به منډه وي څوک به داسې روان لکه پیاده چلی رواني څوک به پړپوس رواني څوک به زخمي زخمي شي او اخیر به خلاص شي پولې صراط باندې به پوري وځي څوک به زخمی شي د پولې صراط کونډې به تی غوښې را شوکوي او جهنم ته به ولېږي نو څه معنه څومره رفتار چې په دنیا کې په هدایت باندې څومره رفتار د یو سید الله په دین کې او څومره مقدار چې استقامت یې په دنیا کې په هدایت باندې نو په دغه اندازه رفتار او استقامت به په پولې صراط باندې حافظ ابن قیم دلته دا یو نکته بیان کړي الصراط المستقيم صراط مستقيم اغلى عادته وچه نیغی سلی مقصد ترسی او افراد تفرید بکنی کمی زیتی بکنی بیر در صراط مستقیم مستعقات سری نگولی در صراط مستقیم سلور مستعقات در قرآن نمعلومی گی یو در اللہ بندگی کولی سورة العمران یو پنځم کې راځي چې ان الله ربي وربكم فاعبدوا هذا صراط مستقيم انت د الله عبادت یې سویلې صراط مستقيم ویلې سورة مریم شپږ دېرشم کې دغه څه راځي دویم صراط مستقيم د الله کتاب ته ویلې شوی قرآن کریم ته سورة انعام یو سل شپږ څلوېښت کې یو سر شپگیشتم او یو سر دری پانزوستم که رازی چه وان هذا صراط مستقیما فاتبعوه یا و هذا صراط ربک مستقیما قرآن تسویل صراط مستقیم ندویم مستاقی قرآن کریم ده دریم مستاقی ده انبیاء علیه السلام لار ده دام مستاق صورت یاسین کی ذکر کئی چه انک علی صراط یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم علی صراط مستقیم پیغمبر ته په صراط مستقیم د پیغمبر لار دې ته صراط مستقیم ویلې سورت زخرف کې دا معنی راځي درې څلوېښت کې څلورم د نبی علیه السلام تابعداري ته صراط مستقیم ویلې او دا صورت زخرف یو شپیتم کې راځي نو خلاصه داره چې قرآن کریم کې د صراط مستقیم سلور مستاقات ذکر شوی دي یو د الله بندگی کول دویم د قرآن کریم دریم د پیغمبرانو لار سلورم د پیغمبر تابعداری کول دا مستاقات فی قرآن کریم بیان کړی دي مفسرین هم د دې مختلفو مستاقات بیان کړي دي اگر چې حافظ ابن کثیر رحمه الله وای چې دا غي حاصل یو شی دی د صراط مستقیم په تفسیر کې د سلف او صالحین نه مختلف اقوال نقل دي خدای غي را یو شی سره چې د الله او رسول تابعداری کول دي او دا خبر حافظ ابن تیمیه رحمه الله هم کړي او یو سوال شوی چ قرآن کې دا راځي چې حدیث شریف کې راځي چې څوک د قرآن تفسیر په خپل رائے سره وکړي نو په دې سبب و مقعده من النار نو مفسرین په یو وخت کې ولې دونه اختلاف کوي که چېرې دا اختلاف په خپل رائے بنای دا خو به صحیح نه ده او کو خپل رائے نئی او نقلی نو بیا دا اختلاف ولی راغلی مپسرین ما بین کی. نو دا مپسرین یا سلفی دا غی نکلا دا روایت کریمه پا تفسیر کی مختلف اقوال نقل شی، نو دا اقوال که پا رائے بنائی نو تفسیر بی رائے خسائی ندے، که پا رائے نئی بنا او نقلی نو بیا اختلاف ولی کئی. مداری جواب کہ حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ وہی پر یہ جان پر یکول پکار دی چھے دا مفسرین اختلاف دو قسم دے، یو اختلاف اگر دے چھے اگر تا اختلاف دا تنوع وی، اختلاف دا تنوع اگر اصل الفاظ و پرقی دا تعبیرات و پرقی حقات کی اختلاف نئی، او اکثر چھے دا مفسرین نا سلفنا کم اقوال نقلی پر یہ آیت کریمہ کی، نو دا اختلاف دا تنوعی، دا اختلاف دا تضاد نی، نو یو اختلاف دا تنوع دے بل اختلاف دا تضاد دا تناقض دے. نو مپسرین چی کم اقوال ذکر کئی یا دا سلفنا مختلف اقوال نقلی، نو اکثر دا اختلاف دا تناقض او تضاد نی بلکہ دا اختلاف دا شای دا تنوعی، دا اختلاف دا تنوعی. لکا مثلا اهدنا الصراط المستقیم دے، بعضی ویچ دین مراد کتاب اللہ دے، بعضی وی دینا مراد تابیداری دی کتاب اللہ را، یو مقصد دی. دریم قول دارا چی دینا مراد اسلام دی. دریم قول دارا چی دینا مراد اہل سنت والجماعت لارا را. سلورم قول دارا دینا طریقہ دا عبودیت مراد دا. بعضی وی طریقہ دا خوف و رجات مراد دا. بعضی وی دا اللہ اوامر منل او حرام و نزان ساتل. سو کوئی تابیداری دا قرآن و سنت مراد دا، سو کوئی عمل اللہ پر طاعت باری. برحال دا سلفوں دا مختلف اقوال دے کے نقل دی، خو گورا دے طول اقوالو رج یوشی ترا اصل عبارتون پرق دے، دا صفات پرق دے، خو حقیقت کے پرق نشتا. خو دا صراط مستقیم مراد کتاب اللہ شی، کہ اسلام تی مراد شی، که انی سنت و جماعت لارتی مراد شی، که طریقه در عبودیت مراد شی، که طریقه در خوف و درجات مراد شی، او که امتثال در اوامر و اجتناب در نواهی و ذات مراد شی، در طول یو مقصد دی. اگر دی مثال جی کر کلی لکه در نبی علیہ السلام مختلف صفات راجی، احمد امراجی، محمد امراجی، حاشر، ماحی، عاقب، خاتم المرسلین، نبی الرحمہ، نبی الملحمہ، نگورا دا طول دا نبی علیہ السلام نمونے دی، دا سر و تعبیرات و فرق دی، حقات کی فرق نشتا. یا دا رنگی دا قرآن کریم مختلف صفات دی، قرآن متوی، فرقان متوی، نور متوی، شفا متوی، الکتاب متوی. یا دریم مثال لکن اللہ اسماء حسنا، اللہ تعالیٰ تا اول و آخر توی، ظاہر باطن توی، یا نور صفاتی دی. نو گورا دا سر پاسی دا الفاظ و تعبیرات و پرق دی، حقات کی پرق نشتا. نو دانگی دا سلاف و صالحین نا چا دی پا تفسیری کم مختلف اقوال نقلی، نو دا ماسی تعبیرات و پرق دی، دا صفات و پا حقات کی سنشتا دا پرق نشتا دی. بلیو طریقہ تفسیر دامی چا کلا کلا مفسرین یو تفسیر وکی، هغه تفسیر به طور مثالی هغه د حصر دپاره نه وي، دغه مفسرینو دا مقصد نه کنی چې بس ددین دا یو تفسیر دی او بل سړی نشي کولی، نه هغه به طور مثال هغه ذکر کوي، یو مستاق ذکر کوي. لکه یو سړی د بل نه تپوس وکړي چې ما مان الخبز د ډوډۍ څه معنا ده، نو بلو ته اشاره یو کوکوړي ته وکړي چې بس دا ډوډۍ ده. نگور دلتا داغا مقصد تمثیل لے، یعنی دا یو مثال او مستاق یو لذی کرکو در روڑی، در روڑی مثال یو روڑی پراتا دا و دسترخوان روڑی پراتا دا، نیو سلیو چر دا روڑی دا، یو تو پوسو کی ما مان الخوبز روڑی سما خوبز سمانا یا خوبز او روڑی ستا وی، بلی یو مستاق او مثال ذکر کی چی دا دا روڑی دسترخوان مثلا پراتای. نو گورا دا صرف یو مستاقی ذکر کو، مثالی ذکر کو، حصر یا نکو گنشی روڑی صرف دیوی تا وی و بلی تینا وی، مدقرنگ دا سلاف و صالحین و عبارتون دی چی اغا صرف اغا زنی تفسیر بطور مثال و بطور مستحق کئی دا حسر دا پانے نکی چی صرف داری و بل نشکوالے اور دا اہلین سرات المستقیم برحال دا سرات مستقیم پا تفسیر کی دا سلافون مختلف اقوال و عبارتون نقل لی یو بل معنی ساہرین عبداللہ تستوری رحمه اللہ کئی چ طرق سنت والجماعت دین مراد لا سنت والجماعت لار مراد دا لمن بدار السالکین کہ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نقل کرے دا ناغوی دین مراد لا سنت والجماعت لار دا اهدنا الصراط المستقیم دا منم سیدا چن سلام تر سنت والجماعت پلا رم روان کا مولا جیون رحمہ اللہ نورانوار دویم صفحہ کی وئی چلے سرات مستقیم مستاق و شریعت محمدی دے اب اللہ علیہ سنت و جماعت عقائدات دے مستاق دے داولی شریعت محمدی تم سرات مستقیم و ذکر درمیانہ لار دا افراد تفرید پہ نشتہ دین اسلام دو نور ادیان و مینس کے سرے میان رو دین دے افراد تفرید پہ نشتہ دارنگ سرات مستقیم علیہ سنت و جماعت عقائد و تیم وئی لیکن اہل سنت والجماعت قائدم پائے کی میان روی دا افراد تفرید پکے نشتا لیکن اہل سنت والجماعت عقیدت درمیانہ دا مابین دا جبریہ و قدریہ و کی درمیانہ دا مابین دا روافض و خوارج و کی اور درمیانہ دا مابین دا مشبہ و معطلہ و کی اغم دا تفصیل کرے نور انوار کی نو اہل سنت والمستقیم دا مانام سیدہ چ اللہ مند علی سنت و جماعت پلار روان کی بے سرات مستقیم یو دعیان دی یو مخالفین دی سرات مستقیم تو دعوی سوک چلئی انبیاء و مؤمنان دے ترابر کئی سورت مومن دریویا کے راجی اور سورت یوسف یو سرتم کی وئی قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ لا بصیرتی لنا ومن اتبعنی وہ ادا زمالا دا شجرا بلکم اللہ تا نگور سرات مستقیم ترا بل سو کئی انبیاء علیہ السلام دا سورت مومنون دا یا کم راجی ایو دا سرات مستقیم مخالفین دی دشمنان دی ندی مخالفین سوک دی دینا من سو کئی دا سرات مستقیم نا دا پین زرد دی دی یو شیطان دا دی مخالف دی و دشمن دی لکه سورت اعراب کی راجی شپارسن نمبر آیات کی آل توی چر دی دشمن سوک دی شیطان دا سورت مستقیم سره دشمن دی شیطان سورت مستقیم تا پر خودن لکه چی سوک سورت مستقیم بانی او پنی غلار باندې روان شي شپارسمه د سوره اعراب کې وای قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم لاقعدن خامخاز وكينم دي خلقو ذا صراطك المستقيم پالار نيغستا وني نګور صراط مستقيم مخالفه سو کوي شیطان یې کوي اور دارنگی سویت نمل کی سرشتم کم دغس راجی بند دی مخالفین ناکار ملیان او ناکار پیران دی سورت توبہ سلور درشم کی آیات راجی آل توی یا ایوہ الذین آمنوا ان کثیر من الاحبار والرہبان لیکولون اموال الناس بالباطل ویسدون عن سبیل اللہ اے مومنان یقیناً ڈیر دا مدیان و فیران نخام آخری مال نہ دخل ناروا بانی و یسد نہ خلق بندی دا اللہ دلارنا نگور دا اللہ دلار دشمنا سوگ دی ناکار مدیان دی او ناکار پیران دی دریم دشمنان سری سرداران و غٹان خلق سرداران و غٹان ام دری دشمنان دی او دیتا سوگ نپری دی لکا دا مضمون سورت حذاب کے راجی آل توئی چې الله تعالی دې غټانو سردارانو موږ د سمې لار نه سکلو منع کړو او بندې کړو، سمې لار ته پرې نه ښودو. سورة احزاب کې راځي اووه شپېته نمبر آیات کې، قالوا ربنا انا طعنا سادتنا وكبراءنا فازولونا السبيلا، یا رب زموږ یقین موږ تابعداري کړي وه د خپلو سردارانو د خپلو مشرانو، نو فازولونا السبيلا الله موږ ګمراه کړو د سمې لارې نه، د سمې لارې نه ګمراه کول څوک کوي؟ ناکاره مشران. څلورم دشمنان عام مشرکان او کافران دي. عام مشرکان او کافران هم سره صلات مستقیم نه غلارې ته نه بریدي. دا سورة عراف شپږ اتیا کې او سورة مؤمنون څلور اویا، سورة ابراهیم دیرشم کې دا راځي. او پنځم دشمنان یې څه دي؟ ظالمان او زیتی کوونکي. دا سورة عراف پنځه څلویښتم کې راځي. نو خلاصه دا ده چې د صراط مستقیم دشمنان پنځه قسمه خلک دي. یو شیطان دی، دویم ناکار مریان او پیران، دریم ناکار سرداران او غټان، څلورم عام مشرکان او کافران، او پنځم ظالمان. نو اهدنا الصراط المستقیم د هدایت تفسیر موشو، د صراط مستقیم تفسیر موشو. خو ګوره اهدنا الصراط المستقیم کې دا معلومه شوه چې یو سړی په هدایت باندې نو هغه مزید هدایت ته مسل لري، حاجت او ضرورت لري. علما د هدایت مثال ذکر کوي، وایي د هدایت مثال داسې دی لکه یو سیلاب په ډنډونو حوضونو باندې تیر شي، نو په هر حوض کې هر ډنډ کې د خپلې پراخۍ په اندازه باندې سي اوبه راجمع کیږي. نو دغرنګه هدایت هم هر چا ته په خپله اندازه باندې نصیب کیږي. صراط الذین انعمت علیهم، صراط الذین انعمت بدل کل الصراط المستقیم نه دا صراط الذین دا بدل ولی راوړ، دا یولې بدل وګرځاو دو الصراط المستقیم نه. نو دې کې ګورې شو فائدې دي. یوه پیدب کې دا ده چې صراط مستقیم دعوه ډېر خلک کوي، نو د صراط مستقیم والا خاص نخه ذکر کوي. خاص نخه دا ده چې دوی په هغه لار روان دي چې کومه لاره د منعم علیهم ده. نو صراط الذین انعمت علیهم کې یو نخه د چا ښیي؟ د صراط مستقیم والاو. دویمه پیدب کې دا ده چې ګوري صراط مستقیم باندې سړی چلیږي، نو دوی کې مصیبتونه ډېر راځي، نو دوی کې تسلی ده چې مصیبتونه به راځي خو په دې باندې د الله نعمتونه حاصلیږي. نو یو پیدب کې دا ده چې صراط الذین دای بدل ناول دا صراط المستقیم نه، یو پیدب دې بدل کې څه شوه؟ هغه دا ده چې دوی کې خاص نښه د صراط مستقیم والا ښیي، چې صراط مستقیم نخه دا ده چې دوی په هغه لار رواني چې هغه د منعم علیهم لار ده. دویم دی کې تسلی ده چې ګوره صراط مستقیم باندې شدی کې دوی کې مصیبتونه راځي خو خپه کېږم، په دې باندې نعمتونه حاصلیږي. دریمه پیدب کې دا ده چې صراط مستقیم والاکثر یوازي، څوک چې په صراط مستقیم رواني نو یوازي، نو الله تسلی ورکوي چې یوازې نه یې، د دې لارې ملګري دي هم شته چې هغه منعم علیهم دي. ځان یوازې مه ګڼه، په دې لاره باندې انبیا، صدیقین، شهدا، نور نیکان تیر شوي دي. نو درېمه پیدب کې دغه ده. څلورمه پیدب کې دا ده چې دې کې دې ته اشاره چې د هدایت دپاره دوه شیونه ضروري دي. یو د الله کتاب، مع صراط المستقیم څه شو؟ د الله کتاب. او دویم رجال الله، نو انعمت علیهم څوک دي؟ هغه رجال الله دي. یو د الله کتاب باندې به چلیږي او په صحیح دین به چلیږي، خو صحیح دین به د چا نه ځکه د رجال الله نه. نو د صراط مستقیم انتخاب به ته رجال الله کوي، نیکان خلک. نو ګورئ نیکان خلق داغونه بسم الله رزده که پل اجتهاد تا نشی کوله. لکه مثلا بعد خلق خپل لار تسوی صراط مستقیم وی و داغی لار اغلار نیسی کم بانی من عملهم چلی دلی نه صراط مستقیم با غلاری چه غلط رجال الله و خی حق پارس نیکان علماء دتا و خی نه ده لار دفع دو خبری جلی یو در الله کتاب دویم رجال الله الصراط المستقيم سو كتاب الله او صراط الذين انعمت عليهم مراد سو دي رجال الله تي مرادي بيدي آيات كي تفصيل بعد الاجمال شو لكن مخ كي اهلنا الصراط المستقيم كي اجمال لي او صراط الذين انعمت عليهم دا اسره تفصيل لي نو تفصيل بعد الاجمال پر ذهن كي خ كيني بل آیت کی کریمہ کی تقسیم دے خلق کو دری اقسام تے خلق دری قسم دی یہ وغد چ اللہ پہ انعام کلے دویم وغد چ اللہ پہ غضب کلے اور دریم وغد چ گمراہ شوی دی او بے دلتا اغا اشد پن اشد مخ کی کلا چہ رسول دی مغضوب علیہم گورا دا دوڑ دلی دا حق سری مخالف دی مغضوب علیہم ام او زالین ہم خدا مغضوب علیہم دیر شخص دری چکا پیر دی ولی ذکر دی شد علم نہ دا حق مخالفت کی او زوالین چی دی اگر حق مخالفت کی خوب جہل دو وجنا نو کم سر چی شد علم نہ مخالفت کی دا دیر سخی پا نسبت آگا چا چی غپ جہل سا مخالفت کی او دا انعام تعلیم مستاقات سوگ دی نقول دي مستاق پا خفل باني قرآن بيان کرده سورة النساء کی رازی یو کم ویا نمبر آیات ده وَمَنْ يُتْعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَوْلَائِكَ مَعَ الَّذِينَ نَعْمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّنَا وَالصِّدِّقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ اللہ ویدہ ودا کا سام سیچ انعام کرده اللہ پا غیبانی چی غن بیا دی صدیقین دی شیدان دی و نور نکان دی سلور داری بیا دی چدا دا انعام تعلیم سری مستاق دی او غیر المغضوب علیہم ملوالین دا دا مخی دا پار سیفت دے اللجین دا مخی اللجین دا پار سیفت دے او یا دا غین سر بدل لے او دا غین دو سیفاتی ذکر کلا یو سیفاتی ثبوتی چی انعام تعلیم دا سیفت ثبوتی ہو او غیر المغضوب دا صفت سلبی دی نو دا دا مخی دا پار صفت دی غیر المغضوب چه چه ازم دا شوی پاگی بانی سمانا منعملهیم اغا خلق دی چه پاگی غزم ندا شوی او چه بدل شی نمانا دارا نلار دا کسانو چه غزف شوی پاگی بانی دوار مانی سیدی یو دا غیر المغضوب علیهم هوا خلق دے چی ندی اوا کسان چی غضب پی شوی سمانا انی غضب پی ندی شوی او چی بدل شی نو غیر المغضوب نلار دا کسان چی غضب شوی پا غیبانی غضب ستا وی غضب و مانا کی انتقام بدلا خستل بعضی اراده دا انتقام خو ګورئ مخکې موږ ویلي چې غضب د الله په صفاتو کې راځي او څنګه چې د الله د شان سره مناسب وي نو ښه داده چې دې کې بعض خلک دی کې تعویل کوي په ارادې د انتقام سره د غضب نسبت چې الله ته وشي معنا د انتقام یا ارادې د انتقام سره خوخه داره چه داد الله صفت ده سن چه داد الله را شان سر مناسیبی و تاویل پکی و نکلیشی به مغضوب علیهم چه تا و زوالین چه تا و دیو مستاقات سری جمهور علماء و مغضوب علیهم مراد یهود دی زوالین نمراد نسوارا دی او دادی دا تفسیر حدیث شریف که هم شوره قرآن نم دا معلومی زکر چه قرآن که یهود و صفت که غضب تا کردیر رازی وباءوا بغضب من الله بقره وشويتم كراش دارنگ سورت عمران یو سل دولسم کم راضی یہود صفت کی غضب راضی یا غضب اللہ علیہم سورت پتہ شبگم کی راضی یہود صفت کی قرآن کی غضب پہ کیا ڈر راضی ادن شعرا و صفت کی ضلالت ڈر راضی لگا سورت معاہدہ ہوا ہو یا کہ وہی قد ظلوا من قبل وظلوا كثيرا وظلوا عن سواء السبيل نو گورا ظلوا ازلوا او بیوی وظلوا نو دریجه دو نسوارا و سیپت که ظلالت را لی نو دو جمهور و تفسیرم داگه دیو حدیث شدی کم داگه تفسیر شوی چه مغزوبن علیه نمراد یهودی زوالی نمراد نسوارا دی او بیدا اریو مغزوبن علیه هم دو زوالی نم دی خود یهود خصوصی پاس و غضب و او دو نسوارا خصوصی پاس و اغاز ظلالت و کنی یهود مغزوب علیهم هم دیو زوالی نم دی نسوارا مغزوب علیهم هم دیو زوالی نم دی خود یهود خاص صفت غضب و دو نسوارا خاص صفت سو ظلالت و نیو تفسیر دا غریش او دا غور تفسیر دی مغزوب علیهم یهود زوالی نسوارا بعضی مغزوم علیه مشکین زوالین منافقین درین تفسیر دسی که مغزوبون علیهم اغدی چه پیدعات و شروانشی زوالین اغدی سنت طریقی پریری نسمانا اکا بعضی خلق دو سنت طریقون محرومشی و بیدعات و که اختشی نمغزوم علیهم چه بیدعات یعنی بیدعات و شروانشی و زوالین چه سنت طریقی تی پایدشی دانه گی مغزوم علیهم را کافران زوالین منافقان دا تفسیریم کهی دا سلورم تفسیریم مغزوم علیهم را کافران زوالین منافقان فینزم تفسیری داره مغزوم علیهم اغدی چه سرد علم نگمراشی او زوالین اغدی چه پجهل سرا گمراشی بیده که ریتا اشاره دا چه گوری نیکان خلق چی اغا علم او عمل دوڑا لری او سوچ عمل پری دی غطا مغزوب لیهم وی سوچ علم پری دی غطا زوال وی یهود عمل علم یهود سا علم وخ عمل پری کیاو او نسوارا چی وغی علم پری کیاو او نیکان خلق لکه دی امت که چی کم خیر القرون تیر شوی صحابه کرام تابین تبا تابین ناغی سر علم امو و عمل امو سو نو کمال دار سلی سو علم و عمل دوار دی او کسلی سو علم یو عمل پری دار یهود سپد دی او کسلی علم پری دار نسوارا و سپد دی نو برحال ندی پینزه مستاقات علماء بین کری پینزه طریقو بانی ندی تفسیر شویره او ندی دار پینزه طریقو مستاقات بین شوی خب دی اسوان دی شادی شریف کے رضی مغزوم علیہم یہود دیو زوالین نسوارا نو ارکل چھ نبی علیہ السلام دا تفسیر کلے نو بے مپسری نور اقوال والی ذکر کئی نو دین جواب دار ہے چھ دا یہود و نسوارا چھ حدیث شریف کی ذکر شوی دی نو دا پا تور دی مثال ذکر شوی دا نگنے چھ صرف دای مستاق دیو نور مستاقات نشتا دارنگی تخصیص بی ذکر دانا پی دو ما سوا نکی دا قیده دا نم دیو اجبانی علماء نور تفسیرو نم کی نم یو حدیث که چکم تفسیر شوی نم دا پا تور دا تخصیص ندیگنی چرا دا تفسیر دیو بل نشتا اغیو مثال مستاق خود لیش شوی دی بید غزب و دو زلالت ولس ولس اسباب قرآن بین کری ارچا که چی دق اسباب موجود شی نغد موزوم علیہم و دزوالین کی داخل لے قرآن کی دغزو مولس اسباب ذکر شی و دزوالات مولس اسباب دی ار چاہ کی جدہ اسباب طول موجود شی یا بعضی اسباب دینا موجود شی نغد موزوم علیہم و دزوالین کی داخل لے ولی دزوالین دعا تب دیف مغزوم علیہم باری غیرو دلان دے رے و دالا دفارت تاکید دغا نفلے چپ غیرو کی وارا نو دا اللہ دا پارا تاکید دا نپی دی غیرون نپی معلومی دا او دا اللہ تاکید دا نپی کئی اولا زوالی ناتب بیا پا غیر المغزوی بانی خود دیده که یو سو نکتی دی یو نکتا دارا چه مخ که انعام تیف سی غیر معلومی سا ذکر کو او مغزوب په صيغه د مجهول سره ذکر کړو که څه مفعول له نو دا د مجهول صيغه جوړيږي نو انعام ته صيغه معلومه ده او مغزوب صيغه مجهول ده د دې وجه سره ګوره وجه ده چې د قران دا طریقه ده چې د احسان او د رحمت د کارو نسبت الله ته کیږي په طریقه د فعالیت باندې او د سزا کارو نشيږي نسبت الله تعالی ته صيغه معلومه سره کیږي په طریقه د صيغه مجهول سره کیږي نو د خو کار نسبت الله تعالی ته براه راست په کار دی دا ادب دی او چې کوم کارونه د سزای دغې نسبت الله تعالی ته براه راست مناسب نه دی بلکې هلته صیغه د مجهول مناسب وي سورت جن لسم آیات کې راځي وانا لا ندري الشر نريد بمن في الارض وما اراد بهم ربهم رشدا ولې آیت کریمه کې ویل کې اريد مشهوره ده او بل دې کې اراده صیغه د معلومې ده دا ولي ځکه د شر سره اوریده صیغه د مجهول ذکر کړه او د هدایت سره اراده صیغه د چا ذکر کړه د معلومې نو ادب داري چې د خو کارونو د رحمت د کار نسبت الله تعالی ته صیغه د معلومې سوش او چې کوم د سزا د شر شین دی یغې نسبت الله ته صیغه د معلومې سوونه شي بلکې صیغه د مجهول سوش نو دیو یې نه د الفاظ شو بدل شو بل مغزوب صیغه د مجهول کی اشاره تعمیم د غضب ته مغزوب کی صیغه د مجهول ذکر نه فعلی حذف شوه دی ذکر اسم مفعول نسبت مفعول ته شوه دی نو دې کې لیست اشاره چې دی باندې غضب شوه طرف د الله نه د ملائکه نه د ټولو مؤمنانو نه تر دې چې د قیامت پر ورځ په خپل تعویدارم لعنت وای غضب به پی وای او لعنت نو مغزوب صیغه د مجهول کې بل اشاره د چاته فعل حذف شوی دی اشاره د تعمیم د چاته د غضب ته چې دی باندې غضب د الله طرف نه دی د ملائکو طرف نه دی د مؤمنانو طرف نه دی ولا زوالین دې کې دوه نقطه یو نقطه خو دغه شو چې نام ته صیغه د معلوم یو مغزوب صیغه د مجهول یو دغه دوه جمع بیان کړي دوه نقطه یاد کړه دا چې ولا زوالین په لاس سجی کر کو غیرو سجی کر نه کو ځکه په لاس کې اختصار دی لاس کې اختصار ډېر دی نشان د غیرو نه بلدا کلام به تکرار نم بشي غیرو ذکر کله نو غیرو دوه ځل مکرر کیده او د غیرو په ځای چې لاس ذکر کو نو تکرار ختم شو نه بل فائدہ ده درې نقطه دی چې کله چې مغزوبونه مخې کو په زوالین لکه د مغزوم علیم اول مستاق یهودو او غز او د زوالین مستاق شو کو نسوارا او د یهود زمانه مخ کې و د نسوارا ونه نو آیات کې مغزوب علیهم مخ کې کوب شابانی په زوالین وبانی دا درې نقطه شو چې مغزوب علیهم په زوالین مخ کې کلولی لکه د مغزوم علیم مستاق یهودو زوالین مستاق نسوارا او د یهود زمانه د نسوارا او د زمانه نه مخ کې و نو آیات کې دوی مخ کې کلل بل یهود آبادی شو مدینه طیبه ته نږدې وه د نسواره او د آبادۍ نه نو په دې وجه مغزوب نهیم مخکې کو چې دغې آبادي نږدې وه مدینه طیبه ته د یهودو د نسواره او آبادي حجوده وه څلورمه نقطه دې ځای کې دا ده چې مغزوب علیهم په صیغه د اسم مفعول څه ذکر کو اشاره دې ته چې دی د اختیار دی په نزول د غضب کې اسباب د غضب د دې په اختیار کې وو لیکن نزول د غضب د دې په اختیار کې نه دی نو ځکه موضوع به څنګه مشهور یو د شمه په ذکر کړه او زوالین نشه د شمه فعال ذکر کړه اشاره ده چې دې په زولانت کې به اختیار نه دی نو ګور یو نزول د غضب به یو زولانت دی په نزول د غضب کې دې به اختیار دی انسان واک به نه چې الله تعالی نو په غضب راځي او په زولانت کې دې به اختیار نه دی بلکه دی په خپل اختیار باندې زلالت غوړه کوب شه باندې هدایت باندې ځکه زوالین چې غل اسم فعال راوړه اخر کې امتیازات د صورت فاتحه ذکر کو موږ هر صورت کې پنځه خبرې پیژندل پکار دي د صورت فاتحه دعوا خلاصه او دغه حل د مشکلاتو ذکر شو وس اخیر کې امتیازات د صورت فاتحه ذکر کو د صورت فاتحه بنیادی امتیازات دي چې دې کې رد دی په فرقه باطله و باندې رد دے پا پیرقی باطلو دکا پا الحمدللہ کی رد دے پا طول مشرکانو باری دکا مشرکان صفات دولویت اللہ لرن خاص کئی دویم پا رب العالمین کی رد دے پا دہریانو دکا غم ربی دہر گنی نو پا دہریانو رد دوش رب العالمین کی دریم پا العالمین کی رد دے پا مجوس باری ذکر مجوس ہوئی چا اللہ تعالیٰ سر انسانانو پالون کے دے دو نور و حیواناتو پالون کے ندے نو دلتا ہوئی چا رب العالمین تمام عالم پالون کے اللہ دے نو مجوس ہوئی باندرہ دوش سلورم پا رحمان رحیم کے رد دے پا مشرکانو ذکر مشرکین در رحمت گمان در غیر اللہ نہ کئی دارنگی رد دے پا معطلہ ذکر معطلہ در اللہ پسی دا سپان نمانی رحمت اللہ صفات کی نمانی معطلہ امرد دے پینزم مالک امیدین کی رد دے پا منکرین دی قیامت باری او پا خلق رد دے چا غاقی دا شفاعت قہری لری مخی وضاحت شویو نو مالکی امیدین کی رد شو منکرین دی قیامت او پا خلق چا غاقی دا شفاعت قہری لری پا ایا کا نعبدو کی رد دے پا جبریو جبریو بندل اس قدرت نشتا نو دلتا نسبت عبادت بنده تا وشو معلوم باشو چی بنده لقدرت شتا نو مطلقا عجز نده سنگ چی جبریه وی جبریه وی بنده لیش قدرت نشتا نعبودو که پا غیرت باشو دکه در نعبودو که نباد نسبت چا تا وشو بنده تا وشو نو معلوم باشو چی بنده لقدرت شتا او ایا کان سعین که رد ده پا معتزله و قدریه و بانی زکا معتزله و قدریه و چی بنده ل قدرت مطلقه شتا نو پا غیره دوشو چه نه بندل قدرت مطلقه نشتا دکه بندل اللہ استعانت تسلی محتاجه ده آتم پا ایا کنابو دو یا سعین که رد ده پا مرجعه و بانی دکه مرجعه و چه دیمان نروس عمل تا زورت نشتا نو پا غیره دوشو چه نه بنده پا عمالو ام مکلنب ده زکه دلنا تلا عبادت که و دلنا استعانت غواری ناتم پا یا کنابودو یا کنسوین که ردو چاوشو مرجعه و بانی چه غور ایمان نرو سعمل تا زورت نشتا پا غیرت ده چه بنده پا عمال هم سره مکلب ده دکت اللہ عبادت با که سیانت با غواری نهم پا یه دینه سرات المستقیم که رد ده پا بیدتیان و بانی زکا نجات و سرات مستقیم که ده نجات و بدعات و که نشتا نو دے کی رد و شوف و بیدتی انو بانی لسم پا نام تعلیم کی رد دے پر روافی زبانی لیکن دانام تعلیم مستاق سو دی صحابہ کرام دی نو صحابہ کرام اچھ کم اللہ روانی اغسل سرات مستقیم دے نو رد و شوف پر روافی زبانی او سورت پاتے کی دے اللہ پنزن منم ذکر شوی اللہ رب رحمان رحیم مالک یو لفظ اللہ دے بل رب بل رحمان بل رحیم بل مالک بہرحال خلاصہ داشوا صدیق پر لس طریقو رد و شو پر پیرقی باطل و بانی دائی تفصیل منگوکو بیا علماء مستحب طریقہ دارا چی سویت پاتی نروس آمین ہوئے لیشی آمین پر مات سرا او امین پا قصر سر دوار جائز دی او امین اسم فعل لیف معنی دل اللہم استجیب سر اللہ دمون دا دعا قبول اکی ندیو این امین مبنی دی اولی زکر معنی دا امری حاضر سر امری حاضر مبنی دی نو امین دا مبنی دی نو دا اسم فعل لیف معنی دا امری حاضر سر بعد خلق امین مین مشدد وی ندیو مین تشدید سی نده مین با مشدد که نا باقی آمین پا مصر آمین پا مصر او پا قصر سر آمین او آمین دا دو سورت پاتحین جوز نره خو نبی علیہ السلام با پا آخیر کی آمین وا او دو سورت پاتحین که جوز وین او کار دارش قرآن کی لیکل شوی او قرآن کی دانده لیکل شوی بے سنت طریقہ دارا چی دورا زوالی نروستا وقف بکلے چی داغی نروستا آمین ویلے چی لا دا سورتی پاتحی تفسیرو سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. الله تعالى من العزيز تمام مشكلات ختمك، الله روحاني جسماني وزن ختمك، رحال برحمك. الله تعالى دا درسونه دا ناشته دا اوریدل زمونږ گناهونو کفاره وګرځوه، الله دا خیره ذخیره را وګرځوه. الله سم چې ویل سم وویل پرې د عمل کولو توفیق راکړه. الله خاتمه په ایمان او په نیک عمل کړه. یا الله خاتمه په مقبول شهادت باندې کړه. آمین. صلی الله تعالی علیه.